Samin Madsen som leste meg, leste håndflatene mine til Elise Vium. Eli Vium. Hun som spådde tarotkort. Ja, til han Trond Engen som som hadde kommet Aura og Linda Thorsen nå til slutt. Så det har vært en sånn progresjon også her. Olaf G. sitter ved siden av meg meget tankefull, for å si det sånn. Han og meg, Kjersti N., takker for oss. Vi håper at alle sammen får en kjærlighetsfull fremtid. Hei, og ikke vær redd for å... Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.